Tu Trójka, program trzeci, sobota, 10 czerwca, jest 21. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Nasi piłkarze walczą o awans do finałów Mistrzostw Świata w Rosji, nasi dziennikarze na Stadionie Narodowym. Mimo apeli rodzin, obywatele RP próbowali zakłócić obchody miesięcznicy smoleńskiej. Za chwilę połączymy się z naszym reporterem. W okolicach Moskwy mężczyzna zastrzelił co najmniej 5 osób. Szczegóły od naszego korespondenta. Na Stadionie Narodowym w Warszawie mecz Polska-Rumunia w ramach eliminacji piłkarskich Mistrzostw Świata. Na miejscu są nasi dziennikarze. Ich relacje na antenie Trójki. W stronę Pałacu Prezydenckiego przeszedł Marsz Pamięci o ofiarach katastrofy smoleńskiej. Wcześniej policja usuwała z krakowskiego przedmieścia osoby z ruchu Obywatele RP, które siedziały w poprzek ulicy. Na miejscu jest nasz reporter Michał Fedusio. Powiedz, czy interweniowała policja? Policjanci wynosili osoby, które blokowały uczestnikom miesięcznicy na wysokości Placu Zamkowego. Wcześniej kilkukrotnie apelowali o to, by przedstawiciele Obywateli RP opuścili trasę przemarszu. Informowali, że w razie niedostosowania się do tych apeli będą zmuszeni do interwencji. W tej chwili atmosfera jest już spokojniejsza. Kontrmanifestujący ograniczają się do okrzyków. Do zgromadzonych zaczął przemawiać prezes PiS Jarosław Kaczyński. W pierwszych swoich słowach mocno skrytykował fakt, iż w trumnach ofiar katastrofy smoleńskiej znajdowały się szczątki kilku innych osób. Określił to mianem barbarzyństwa. Michał Fedusio sprzed Pałacu Prezydenckiego, bardzo dziękuję za te relacje. W okolicach Moskwy mężczyzna zastrzelił co najmniej 5 osób. W trakcie próby zatrzymania obrzucił policjantów granatami. Na miejscu zdarzenia obecni są komandosi z oddziału specjalnych Gwardii Narodowej, którzy będą próbować obezwładniać bandytę. Na miejscu jest też nasz korespondent. 50-letni mieszkaniec miejscowości Kratowo z okna swojego domu otworzył ogień do przechodniów. Ranne zostały 3 osoby, z których jedna najprawdopodobniej zmarła w szpitalu. W trakcie próby zatrzymania mężczyzna ostrzelał policjantów z broni myśliwskiej, rzucił w ich kierunku 2 granaty i zabarykadował się w sąsiednim domu. Agencja TASS, powołując się na źródła w służbach specjalnych, poinformowała, że na terenie posesji, z okien której 50-latek strzelał do przechodniów, znaleziono 4 ciała. Według sąsiadów bandyta służył w rosyjskich oddziałach walczących w Czeczenii. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ukraińcy z niecierpliwością oczekują na zniesienie wiz do Unii Europejskiej. Ma to nastąpić już o północy. Zdaniem ekspertów taki krok może przynieść wzrost nastrojów prozachodnich na Ukrainie. Tematem zajął się Piotr Pogorzelski. Mirosława Keryk z Fundacji Nasz Wybór powiedziała mi, że zniesienie wiz to konkretny krok, który pokazuje, że Unia Europejska nie zapomniała o Ukrainie. I w konflikcie z rosyjsko-ukraińskim i w innych sprawach Europa jakby deklaruje wsparcie, ale to jakby się nie przekłada na jakieś takie widoczne, odczuwalne zmiany. Także myślę, że to jest taka pierwsza realnie odczuwalna i która może dotyczyć każdego zmiana. Rafał Sadowski ze Ośrodka Studiów Wschodnich podkreślił, że zniesienie wiz może odwrócić negatywną tendencję spadku poparcia dla integracji europejskiej na Ukrainie. W ciągu roku spadło ono z 60 do około 50%. Można mieć nadzieję, że ta decyzja w jakiś sposób nada nowego impetu pozytywnego dla wizerunku Unii Europejskiej w społeczeństwie ukraińskim. Warunkiem podróżowania na zachód bez wizy jest posiadanie paszportu biometrycznego. Taki dokument mają ponad 3 miliony Ukraińców, ale ta liczba z każdym dniem wzrasta. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Na Stadionie Narodowym w Warszawie, gdzie Polska gra z Rumunią, jest Adam Małecki. Czas na sport. Tak, to już 19 minuta tego spotkania. Wciąż 0-0. Polacy rozpoczęli zanimuszem, ale zmuszeni są do gry w ataku pozycyjnym. Rumunia ustawiona szczelnie w obronie, czyha na kontrataki, ale to przed chwilą Polacy mieli okazję. Rajd lewą stroną Kamila Grosickiego, dośrodkowanie, ale niestety nikt nie pojawił się na linii piłki. Nie mógł strzelić w stronę bramki. Przypomnę szybko skład. Szczęsny w ramce, w obronie Pazdan, Cionek, Piszczek i Jędrzejczyk. W pomocy Grosicki, który rozgrywa 50. mecz w kadrze, Błaszczykowski, Mączyński, Linetty i Zieliński. W ataku Robert Lewandowski. Przed meczem fantastycznie odśpiewany hymn przez 56 tysięcy kibiców i biało-czerwona kartoniada i naprawdę wielkie wsparcie piłkarzy tego 12 zawodnika. Stadion Narodowy to twierdza kadry, który ostatni raz przegrała tutaj ponad 3 lata temu. A w zakończonym już meczu naszej grupy Dania pokonała na wyjeździe 3-1 Kazachstan, także 3 punkty są w tym meczu teraz wskazane. Znowu atak Kamila Grodzickiego lewą stroną, podanie do Artura Jędrzejczyka, który będzie dośrodkowywał, znowu dośrodkowanie, ale niestety

I get there, it's been bulldozed. So I follow my nose down Comatose Lane to the ripped up, stripped back wastes of woebegone square. Till I find myself on Deadbeat Street, my feet beginning to ache, despair in the air. The only thing bright in this blighted town are the billboard adverts everywhere displayed like mocking shades. And the musty, dusty secondhand bookshop is now a scum and crusted amusement arcade. It was the nearest thing to hip. It was the nearest thing to hip in this shithole. And it's gone. It was the nearest thing to hip. It was the nearest thing to hip in this shithole. And it's gone. Take it away, brother Paul. Come on, man. The nearest thing to hip in this shithole, and it's gone. Album będzie się najprawdopodobniej nazywał Out of All This Blue. Pracę zaczęto już w czerwcu 2015 roku, czyli przed przyjazdem Mike'a Scotta z kolegami do Polski. Na razie jest tam potwierdzonych 15 utworów, ale nagrano znacznie więcej. Płyta będzie najprawdopodobniej w wersji winylowej albumem podwójnym. Będzie tam muzyka soul, będzie R&B, ale będzie też hip-hop, jako że Mike Scott uważa, że rock and roll się kompletnie nie rozwija i hip-hop jest jedyną muzyką ostatnich 35 lat, która ciągle na nowo się resetuje. Trzy z tytułów piosenek w wersji tej, którą na razie przygotowano, ma tytuły japońskie z uwagi na nową towarzyszkę życia Scotta. Brzmi to wszystko no dość surrealistycznie. Jesteśmy bardzo ciekawi. Wracamy do Osieckiej. The shutters, for the foul winds blow. Our minds are at their best this night, and I need to know that everything outside is as mad as the mist and snow. That everything outside is as mad as the mist and snow. Horace by Homer stands, Plato stands below, and here's Tully's open page. How many years ago were you and I, lads, mad as the mist and snow? Were you and I, lads, mad as the mist and snow? Me sigh, what makes me shudder so? I shudder and I sigh to think that even Cicero and many-minded Homer were mad as the mist and snow. That Cicero and Homer were mad as the mist and snow. to roll the home or work mad as the mist and snow. The Cicero and Homer were mad as the mist and snow. The Cicero and Homer were mad as the mist and snow. Mad as the mist and snow. The Cicero and Homer were mad as the mist and snow. The Cicero and Homer were mad as the mist and snow. Wrócimy dzisiaj jeszcze raz do Osieckiej. Trzy minuty temu Robert Lewandowski z karnego zmienił wynik meczu Polska-Rumunia na 1-0. Oczywiście będziemy informować. Teraz grupa Elsztat, nowy album Elstory i za chwilę moim gościem będzie Łukasz Lach. Odpowiedzi nie znam. widzę dno, bo jest przejrzysta, ale nigdzie nie wypływam, chociaż myję mnie do czysta. Pływam w czystej wodzie, widzę dno, bo jest przejrzysta. Puśćcie rzekę ulicami, odsłońcie kryształ. Jestem takim człowiekiem, że boję się samotności. Potrzebuję ludzi, potrzebuję miłości. Się zjawi wiatr, co powietrze przetrzeń, obmyje wszystko, stłumi świadomość. Ja jestem stąd, to moja opowie. Moim gościem jest Łukasz Lach. Witaj. Dzień dobry. Chciałbym, żebyś odpowiedział na trudne pytanie definiujące, czym jest z perspektywy czasu projekt Elsztat. Stanem ducha? Wiesz co, to jest część mojego życia ogromna i myślę, że każdego z nas. Powoli stawaliśmy się nawet rodziną, bo Adam jest teraz moim szwagrem. Pejo z Adamem są bardzo bliskimi kuzynami. Dla mnie jest to mój sposób tak naprawdę na życie, bo muzyka jest moim sposobem na życie, a Elsztat jest tak naprawdę projektem, w którym się najbardziej realizuję. I powiem ci, że z każdym nowym wydawnictwem, te wydawnictwa nie pojawiają się bardzo często w naszym przypadku, ale mam nadzieję, że to się może w końcu zmieni. Z każdym nowym wydawnictwem jestem jeszcze bardziej z tym związany. Projekt, rozumiem, artystycznie mocno otwarty. Tak, lubimy się zmieniać, lubimy zaskakiwać. Nie udajemy, nie myślimy w sposób koniunkturalny o tym projekcie. Robimy to, na co mamy ochotę, bo wydaje mi się, że w momencie, kiedy wypływa to rzeczywiście strzewi z serca, no to jest najbardziej szczere i prawdziwe. Ryzyko takiej otwartości, znaczy ja nie wiem, czy to jest ryzyko, ale jednym z przymiotów takiej otwartości jest to, że trudno się do was przyzwyczaić. Trudno się przyzwyczaić do tego, czym jest Elsztat, i płyta może być zaskakująca, tak jak jest w przypadku nowej. Tak, ta płyta jest zaskakująca, bo ona jest, tam jest dużo rzeczywiście nowości. Po raz pierwszy cały materiał jest zaśpiewany po polsku. Na płycie pojawia się chór kilkunastoosobowy, więc to jest też zupełnie coś nowego. Ale wydaje mi się, że są jakieś mianowniki, które decydują o naszym brzmieniu. To są na pewno jakieś melodie. To jest to, że jest tam pewnego rodzaju eklektyzm. Wydaje mi się, że dla osób, które znają dyskografię naszą, to ta płyta jest oczywiście zaskoczeniem, ale czuć tam Elsztat, tam cały czas czuć tą naszą energię. Ja tak to odbieram, wiesz? Nawet sobie zrobiłem dla porównania coś takiego, że w momencie, kiedy dostałem płytę do ręki, to włączyłem sobie tą płytę, posłuchałem jej w całości, zresztą będąc bardzo dumny, że już mam w ręku wydawnictwo, bo to jest cudowne uczucie. Ale od razu sobie też włączyłem na przykład tą naszą poprzednią epkę amerykańską. I ja czuję, że to jest cały czas ten sam zespół. Nie czułem jakiegoś wielkiego, gigantycznego rozstrzału. Jest oczywiście, to jest inna stylistyka, to jest teraz, to się zrobiło bardziej poetyckie, bardziej teatralne, ale czuję, że to jest cały czas ten sam zespół. To ciekawe, co powiedziałeś, bo nie wiem, czy jest cechą wszystkich artystów w momencie, jak się dostanie płytę do ręki, zagranie jej odsłuchanie w całości. Z reguły się mam do tego stosunek już zupełnie taki... Wiesz co, ja to zrobiłem bardziej ze względów takich czysto technicznych, żeby zobaczyć, czy w tłoczeniu nie popełniono jakiegoś błędu. A przy okazji tak naprawdę powiem ci, że miałem po raz pierwszy okazję posłuchać w tej kolejności, jaką sobie wymyśliłem, rzeczywiście utworów od początku do końca. To nie jest tak, że ja wracam do moich rzeczy bardzo często. Tą właśnie epkę amerykańską posłuchałem chyba pierwszy raz od czasu, kiedy została wydana. I w tym porównaniu, tak jak ci mówię, ja czuję tam wspólne mianowniki. Ja cały czas czuję, że my się bawimy pewnymi gatunkami stylistycznymi, że to nie jest... Nawet robiąc piosenki amerykańskie, które wypływają gdzieś z serca Teksasu, z serca Ameryki, gdzie to jest taka czysta Amerykana, gdzie sięgnęliśmy po country, to tak naprawdę ono jest przefiltrowane przez nas. Przez naszą czwórkę... przeze mnie i ja tam czuję cały czas coś wspólnego. Zwróciłeś uwagę, że słuchałeś płyty pierwszy raz w tej kolejności, czyli album w dalszym ciągu jako forma jest istotny. Jest, zwłaszcza w przypadku tej płyty, bo tak naprawdę L-Story powstawało jako jednorazowy projekt, jako jednorazowy performance, taki można powiedzieć spektakl troszeczkę muzyczno-wizualny. My go przygotowywaliśmy w zeszłym roku na Europejską Stolicę Kultury we Wrocławiu, na takie dni prezentujące Łódź. I autor tekstów, Konrad Worakowski, wymyślił właśnie taką kolejność. Ona się układa w pewną całość. To nie jest jakaś historia fabularna, ale jednak jest w tym pewna całość. Ja teraz jak myślę o tej płycie, myślę tekstowo, to wydaje mi się, że to jest taka nieprzespana noc. Zaczyna się jakimiś omamami, strumieniem świadomości, a kończy się odnową, czyli jakimś takim porankiem. I wydaje mi się, że ta kolejność była bardzo znacząca i tą kolejność układaliśmy według tego, co się działo na scenie. W takim razie jesteście raczej z drużyny albumowej, bo są tacy artyści, którzy przeszli, mówię teraz skrótem myślowym, na epki, na wydawanie częściej mniejszych form tak naprawdę, bo epka to jest pewnie zapis znacznie... krótszego procesu twórczego niż album. Zawsze tak jest. Ale za to może ukazać się prawie natychmiast. Wydaje mi się, że w przypadku pierwszej, drugiej, trzeciej naszej płyty, czy trzecia płyta była nazywana epką, ale tak naprawdę nawet drugi nasz niby long play trwał 29 minut. Wydaje mi się, że gdybyśmy tam pozmieniali kolejność utworów, nie byłoby problemu. Teraz tak naprawdę w przypadku L-Story rzeczywiście ta kolejność ma znaczenie. Ciao. Ucho jak grzać się będziesz paląc w ich piecach. W ich pięknych żyrandolach będzie światło twoje się tlić. Na ich drewnianych podłogach usłyszysz ich kroki. O ich radościach i trwogach zawiasy trzeszczeć będą ci. Nie ma sąsiada, co sadził to drzewo. Nie ma sąsiadki, co plotła makatki. Zniknął ten stary, co chowa do niknie ten Powiedz, jak długo trwały podchody do tej płyty, bo wiem, że z różnych powodów troszkę to się ciągnęło. Pracowaliśmy przez ostatnie 3 lata, tak naprawdę od wydania Yoga to Move na winylu, pracowaliśmy nad nowym materiałem. Weszliśmy w 2014 roku w styczniu do studia w Radiu Łódź i zaczęliśmy robić nowe utwory. Ja byłem później troszeczkę niezadowolony z tego, bo czułem, że te utwory są za świeże, że nie ma jeszcze takiej energii. Ja chciałem, żeby trzon płyty był nagrany na setkę. Na tym etapie jeszcze nie do końca było wiadomo, jak się skończy ta podróż, tak? To jest w ogóle, ja mówię teraz o zupełnie innym materiale. Okay. Tamten materiał jeszcze się nie ukazał. My do niego wróciliśmy w 2016 roku, pojechaliśmy w lutym do Stanów, żeby się odseparować od wszystkiego. Mamy tam takie warunki, że możemy się zamknąć w studiu przyjaciela. Tam nagraliśmy ten materiał, kiedy wróciliśmy, dostaliśmy propozycję zrobienia L-Story. I to była taka propozycja, na którą ja patrzyłem troszeczkę krzywo, bo w moim życiu prywatnym też pojawiły się różne takie sytuacje, które nie pozwalały mi na pracę, ale kiedy przeczytałem teksty Konrada Dworakowskiego, to zrozumiałem, że to jest tak naprawdę, nie wiem, czy los, czy przypadek zadecydował, że to jest odzwierciedlenie tego tak naprawdę, co czułem w danym momencie, bo zmagałem się z chorobą taty. I okazało się, że L-Story właśnie opowiada o tym, o przemijaniu, o tym, że coś na naszych oczach się kończy, że coś się zmienia. I tak naprawdę od momentu, kiedy powstał ostatni utwór na L-Story, do wydania płyty minęło 8 miesięcy, więc to jest tak naprawdę album, który zrobiliśmy najszybciej w historii Elsztat. Czyli historia jest długa, ale de facto sam proces... Sam projekt tak naprawdę to jest ostatni rok. Powiedz, jak do tego albumu będziecie podchodzić koncertowo? Zagracie go w całości? Tak. Chcemy grać L-Story w całości. To jest 36 minut materiału. Chcemy go wykonywać z chórem na scenie. Wydaje mi się, że granie tych piosenek bez udziału chóru to jest tak naprawdę okrojenie tego materiału z bardzo, bardzo ważnego składnika. Podobnie jak wybór kilku utworów tylko, prawda? I... Tak. To musi być grane jako całość. No logistycznie jest to dużo trudniejsze, bo organizowanie koncertów z 20-paroosobowym chórem, nawet jeśli tą obsadę troszeczkę okroimy, to jest jednak logistycznie trudniejsze. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy grali to w jakichś małych klubach. To musi być dla mnie, tak naprawdę najlepiej by było grać to na scenach teatralnych. Chcemy zagrać parę festiwali w te wakacje. Już teraz w czerwcu będziemy grać koncerty na mniejszych festiwalach, ale mam nadzieję, że to będzie właśnie taka próba właśnie rzeczywiście zmierzenia się z tym materiałem i moment, żeby pomyśleć, co dalej z nim robić po wakacjach, bo chcemy zrobić trasę. Myślę, że ta trasa nie będzie duża, to będą pewnie większe miasta i tak jak mówię, będę się starał, żeby to były jakieś teatralne przestrzenie. Czy mogę zaryzykować stwierdzenie, że to dla ciebie wasz najważniejszy projekt do tej pory? Chyba tak, wiesz, najbardziej osobisty. Dla mnie to było ważne pod wieloma względami, choćby to, że otworzyłem się na język polski. Jak zobaczyłem teksty Konrada i zacząłem próbować pisać muzykę do tego, to okazało się, że to przychodzi mi z łatwością. Z łatwością i przestałem słuchać siebie, jak śpiewam. Po prostu śpiewałem, nie chcę, żeby to zabrzmiało pretensjonalnie, ale śpiewałem sercem, śpiewałem emocjami. Wydaje mi się, że to słychać też na tej płycie. Ten moment, w którym ona powstawała, to był taki moment dla mnie bardzo ważny, który zostanie zawsze ze mną i pewnie ta płyta mi się będzie zawsze kojarzyła z tym czasem. Tak, mogę powiedzieć, że w tym momencie to jest taka bardzo osobista rzecz. Absolutnie nie przekreślając wszystkiego, co było poprzednio, bo każda płyta miała znaczenie. Zobaczymy, jak z dystansu będę podchodził do tego. Dla mnie ta płyta to jest troszeczkę też słuchanie tych piosenek, to jest cały czas rozdrapywanie tamtego czasu i to mi się tak bardzo jednoznacznie kojarzy. Chciałbym, żeby przyszedł taki moment, kiedy będę mógł spojrzeć na to z boku, z jakiejś odległości. Pewnie granie tego na koncertach przez kilka miesięcy spowoduje, że będziesz miał do tego na koniec takiej trasy trochę inny stosunek niż teraz przed, bo będziesz sobie z tymi piosenkami żył. Bardzo chcielibyśmy was zaprosić z tym projektem do Osieckiej. Trzymajmy kciuki, że się uda. Bardzo chcemy tutaj zagrać. Łukasz Lach, dziękuję. Dziękuję bardzo. Tysiąca kobiet, by ugłaskać ten świat. Tysiąca silnych mężczyzn, żeby zbudowali dom. Tysiąca starców, którym sprzyja czas. Tysiąca dzieci, które zaśpiewają song. Sadów, które zapłodniła myśl. Drzew prawdziwych, które dadzą tlen. Tysiąca włókien, które splotą nić. Tysiąca dziur, w które ucieknie ścieg. Tysiąca pieśni, które rozpalą dzień. Serca, które w żyłach znów obudzi krew. O, we'll be right back. To finał najnowszego albumu grupy Elsztat El Story. Płyty, której trzeba posłuchać w całości, bo to nie tylko album, ale album z opowieścią, z narracją. Album wręcz koncepcyjny. Obiecałem postscriptum do Sierżanta Peppera. Rozwiniemy go za tydzień w liście osobistej. Chodzi o utwór, który powstał mniej więcej w tym samym okresie, a cały świat usłyszał go 25 czerwca. Cały świat to było 400 milionów telewizów na świecie. W tym mieliśmy być my, ale tak się nie stało. Opowieść szczegółowa w liście osobistej w przyszłą sobotę. Szczegółowa i obiecuję, że fascynująca opowieść w przyszłą sobotę. Zofia Kruszewska, Anna Gatek, Piotr Metz. To była lista osobista. Dziękujemy. Za chwilę jeszcze jedno wspomnienie sprzed prawie dokładnie roku ze studia koncertowego imienia Agnieszki Oświeckiej. Wielki finał, niespodziewany, bo to był dodatkowy prezent dla nas, koncertu grupy The Waterboys. The Pan Within. Do usłyszenia. within. Of sex is rhythm. The other 50 is feeling.